tylko 13 zł. Więcej na aselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 lipca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie dyskusję nad rządowym projektem ustawy dotyczącym 500+ dla niepełnosprawnych. Szef MON-u zapowiada reformę systemu wojskowych emerytur. Za dwa dni lato z Radiem Festiwal 2019 odwiedzi Puck. Projektem ustawy o 500-złotowym świadczeniu dla dorosłych niepełnosprawnych Prawo i Sprawiedliwość udowadnia, że jest wiarygodną formacją. Tak mówiła o tym w Sejmie posłanka partii Urszula Rusecka. W imieniu klubu PiS odniosła się ona do procedowanej w Sejmie ustawy. Przekonywała, że w czasie ostatnich 4 lat wydatki budżetowe na rzecz wsparcia niepełnosprawnych i ich rodzin wzrosły o 4 miliardy złotych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi politykę społeczną w taki sposób i przeznacza na tę politykę takie środki, jakich do tej pory żaden rząd od czasu transformacji nie przeznaczał. Poseł Sławomir Piechota z Platformy Obywatelskiej zarzucił rządowi, że w trakcie przygotowywania projektu ustawy nie przeprowadził konsultacji społecznych oraz że propozycja dodatku dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji to impuls wyborczy, który ma stworzyć wrażenie zwłaszcza u rodzin, w których nie ma osoby z niepełnosprawnością, że oto okazujemy troskę tym rodzinom. Bo dla tych, którzy rzeczywiście borykają się, jest wiele dużo ważniejszych, pilniejszych rzeczy, które należałoby zrobić. W odpowiedzi na krytykę ze strony opozycji premier Mateusz Morawiecki ponownie zaapelował o poparcie projektu. Chciałbym tylko w ten sposób odpowiedzieć i raz jeszcze poprosić, zaapelować o solidarną postawę wszystkich, tak żeby rzeczywiście był to krok we właściwym kierunku. Rząd szacuje, że świadczenie 500+ będzie dostawać około 500 000 niepełnosprawnych. Trwa policyjne dochodzenie w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło wczoraj w miejscowości Chorodyszcze w województwie lubelskim. W wypadku zginęła 14-latka. Kierujący Volkswagenem nie ustąpił pierwszeństwa Opelowi jadącemu drogą główną, mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Jak się okazało, w Volkswagenie były tylko osoby małoletnie, 3, 14-latków i 1, 13-latek. 14-latka dziewczyna pomimo przeprowadzonej reanimacji zmarła na miejscu tego zdarzenia, a pozostali uczestnicy trafili z obrażeniami ciała do szpitala. Ich stan nie zagraża życiu. Prokuratura wszczęła śledztwo, które ma ustalić, kto był kierowcą Volkswagena. Śledczy będą też ustalać, czy właściciel samochodu, którym podróżowali nieletni, świadomie udostępnił pojazd osobie bez prawa jazdy. Przejście na emeryturę po 25 latach służby, a nie jak dotychczas po 55 roku życia, to najważniejsze zmiany, które zajdą w systemie wojskowych emerytur. Reformę systemu zapowiedział szef MON-u Mariusz Błaszczak. W TVP Info wyjaśnił, że zmiany są konsekwencją porozumień podpisanych przez MSWiA i związki zawodowe. Stamtąd wyszedł impuls, natomiast moja rola jako ministra obrony narodowej polega również na tym, żeby zapewnić równość, jeżeli chodzi o systemy emerytalne, a więc systemy emerytalne służb MSWiA i system emerytalny wojskowy muszą być równe, dlatego moja decyzja o tym, żeby ten system objął również żołnierzy Wojska Polskiego. Mariusz Błaszczak wyjaśnił, że przejście na emeryturę po 25 latach służby oznacza, że żołnierz dostanie 60% dotychczasowego uposażenia. Już tylko 2 dni zostały do kolejnej odsłony festiwalu Lato z Radiem. Tym razem będziemy bawić się w Pucku. Wystąpią Daria Zawiałow, Kasia Kowalska, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, Warszawskie Kombo Taneczne i Kapela ze Wsi Warszawa. To coś dla dorosłych, a dla najmłodszych w strefie familijnej przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Będziemy się uczyli piosenki Polskiego Radia dzieciom. Na scenie każde dziecko dostanie tekst i wspólnie będziemy próbowali tę piosenkę zaśpiewać. Będziemy czytali bajki. Ja będę odpowiadał za gry i zabawy sportowe i przygotowuję taki specjalny zestaw dla naszych najmłodszych radiosłuchaczy na to spotkanie w Pucku. Będą także kalambury muzyczne, zagadki, no i spotkanie plenerowe zakończy spektakl i warsztaty cyrkowe. Zapowiadał Zbigniew Kozłowski z Polskiego Radia Dzieciom. Z Pucka będą również nadawane najpopularniejsze audycje Polskiego Radia, w tym lista przebojów Trójki. Zapraszamy do Trójki. Dziennikarzy programu trzeciego będzie można spotkać przy Molo i Zielonej Plaży. Wstęp jest wolny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Za chwilę wrócimy do Juraty i do Wojciecha Młynarskiego. Jurata, dworzec PKP, czyli można tam dojechać pociągiem. Następnie podwieczorkowy sketch Kapsułki. I to nie są te kapsułki, o których pan myśli, panie Stanisławie. Nieładnie. A zakończymy piosenką do Samodzielnego Nucenia Grzegorz Turnał i Sebastian Karpiel-Bułecka na plażach Zanzibaru. To też pewnie gdzieś nad morzem. Ciekawe, czy pociąg tam jeździ. Kłaniam się państwu. PKP, na dworcu chłopak i dziewczyna. On z jej walizką miota się, wciąż jakby mówić coś zaczyna. Idzie, przystaje, myli krok, mówi, nie kończy, kiwa głową. I taką prośbę jego wzrok wyraża w ciepłą noc sierpniową. Zostań, bo idzie jesień i zła zazdrosna, która się cieszy z ludzkich rozstań i mgłą przesłania każdy cel. Zostań, bo idzie zima bezlitosna, co wszystkim podśnieżarkom sprosta oblecze wszystko w inną biel. Zostań, bez ciebie najpiękniejsza wiosna poplącze wątek, zgubi krosna, nie wychaftuje białych bzów. Zostań, niech nas połączy latem los tam, gdzie osty co nad morzem rosną, kołubią cień dla naszych głów. Pociąg twój osiągnie Poznań, niech sumą wakacyjnych doznań będzie króciutkie słowo tak. Zostań, życie jest jak potrawa postna, życie mnie boli jak okostna, gdy mi uśmiechu twego brak. Zostań, na paru niespalonych mostach nadzieja zakochanych siostra poustawiała warty swe. Zostań, przeciwko wątpliwościom powstań i podaj wartom hasło proste, jedyne hasło: kocham cię. Jurata, dworzec, sierpień, żal, na dworcu chłopak, co sam został, pociąg odjechał w siną dal, koronny świadek ludzkich rozstań i chłopak jeszcze nie wie, że kamień mu z serca spadnie lekko i jutro znów zakocha się, choć dziś powtarza wciąż jak echo. Zostań, bo idzie jesień zła zazdrosna, która się cieszy z ludzkich rozstań i w głąb przesłania każdy cel. Zostań, bo idzie zima bezlitosna, co wszystkim odśnieżarkom sprosta oblecze wszystko w zimną biel. Zostań, bez ciebie najpiękniejsza wiosna poplącze wątek, zgubi krosna, nie wyhaftuje białych bzów. Zostań, niech nas połączy latem los tam, gdzie osty co nad morzem rosną, kołubią cień dla naszych głów. Zostań. Dobry panie Pietrzak, dzień dobry panu. Szanowanko, szanowanko. Panie, pan pewnie znów do przeróbeczki. Panie kochany, nie, że panu się to wszystko nie znudzi. Garniturek leży jak uleł, no. Nie, no jeśli pan uważa, że garnitur jest w porządku, to ja przecież nie mam żadnych zastrzeżeń, no. A jasne. No przecież pan jest fachowiec, a nie ja. Oczywiście. Ja tutaj zresztą z inną sprawą. No, no. Wie pan, mam do pana prośbę. Mianowicie chodzi mi o to, żeby pan tylko tak na poczekaniu, wie pan? No, no. Żeby pan mi tutaj przyszył małą kieszonkę. Panie, kieszonkę gdzie? Tutaj, pod klapą, pod klapą. Kochany, 20 lat pracy w zawodzie, tego się nie stosuje, pod klapą? Panie, bo widzi pan, ja mam tu taką specjalną historyjkę. No, no. Proszę pana, mnie chodzi o to, żeby ta kieszonka była na takie kapsułki. Na co? Na kapsułki? Tak, to są takie specjalne kapsułki amerykańskie, wie pan? Zawsze je muszę mieć pod ręką. Amerykańskie? Tak. Panie, mów pan, co to za kapsułki? Proszę pana, co ja będę panu tłumaczył? Niech pan robi już, no. Koszty nie grają roli. Chwileczkę, na co to działa? Na co to działa? Proszę pana, widzi pan, ja te kapsułki zawsze muszę mieć pod ręką, jednocześnie doskonale ukryte. Bo wie pan, ja tutaj mam pewne specjalne zadania i pan sobie wyobraża, wpadają na mój trop, no to ja natychmiast jedną kapsułeczkę połykam i po 4 sekundach mnie nie ma. To znaczy jestem, tylko jestem niewidoczny. Panie, jak to? To się znika? Tak, to są takie samoznikowe kapsułeczki. Kochany, stary klient, ja zrobię gratisowo parę kapsułek dla mnie. No, ale to tak na parę godzin znikło. Ale panie, kochany, przecież to tylko dla specjalnych celów. No. Kochany kliencie, pan wiesz, ja tu mam różne naloty, urzędy skarbowe. Wchodzi nikt. No. Panie, ja rzemieślnik, kapsułeczkę łyk, jest nik, rzemieślnik znik, koniec. W ogóle na ten temat nie rozmawiajmy, to są specjalne zupełnie rzeczy. Gratis, kieszoneczka gratis, ale no na parę minut. Nie. No ja pan mi pokaże, jak to się robi. A, pokazać panu? Mówię, bardzo chętnie, proszę pana. To nic trudnego zresztą. O, widzi pan, to są takie kapsułki. A? Weźmiemy sobie jedną kapsułkę. No powiedzmy sobie 1/4 kapsułki na 15 minut zniku. Wystarczy. Bierzemy 1/4 kapsułki, kładziemy ją na języczku, tak? Języczkiem w buzi, potem połykamy i po 4 sekundach już mnie nie będzie. Niech pan uważa. O, tak. Przełykam i uwaga. 1, 2, 3, 4. I już. Co i już? No już jestem niewidoczny, już mnie pan nie widzi. Jak to, ja pana nie widzę? No jasne. No panie, co pan z fachowca balona robisz? Mam oczy, widzę dokładnie. 60 zmięta, panie, jedno ramię wyższe, drugie niższe, klapka źle wszyta. To pan widzi rzeczywiście? A ja fachowiec jestem. No to doskonale, że wreszcie pan zauważył. Marynareczka do poprawki, proszę uprzejmie. Jaki powab? Człowiek jeśli chce coś więcej, to jest nomad. Bo tak mu się podoba własna dusza, ale także lecz z umiarem własna soma. Trzeba uciec albo to wybadać, aby można opowiadać, sens ukazać. Lepiej tego wcale nie odkładać, raczej biegu pomysłowi Kraków. Świat jest pełen tajemniczych, dziwnych znaków. Masz za dużo cnego w nim przykładu, dużo ładu i pouczeń i dyktatu. Trzeba uciec albo to wypadać, aby potem opowiadać, szybku zadać. Europy wiemy jaki powab, ale czemu nie ma. Życie przeżyć może, znać przestworza i bezdroża nie najgorzej. A przygoda wnosi, daje stwarza, wabi urok magnetyczna, woła plaża.

Can you think of anything that talks other than a person? A bird? Yeah. Sometimes a parrot talks. The Avalanches, Frontier Psychiatrist. W programie trzecim Polskiego Radia, bo trwa zupełnie inne popołudnie, przypominam. I dziś gościem w studiu jest literaturoznawca, pan dr Krzysztof, którego nazwiska nie zdradzę, znany literaturoznawca. No właśnie. Krzysztof, znany literaturoznawca, dlatego że rozporządzenie o ochronie danych osobowych nas obowiązuje. I panie Krzysztofie, piszą do pana młodzi polscy twórcy, poeci, literaci i mamy takiego jednego właśnie twórcę. Tak, i mamy takiego jednego tutaj pana. Pana chłopca, trudno, no dziecko być może po stylu jakim, w jakim pisze, my tutaj nie sprawdzamy wieku, ale mówmy pan Kazimierz, ja tutaj mam list, Kazimierz Tettmajer. A bo to jest jakaś przerwa tam. No, tak, i tu już jest pierwszy to, no panie Kaziu, panie Kaziku, Kaziu, po prostu robimy spację, tak, nie piszemy, że kropka, nie piszemy, że przerwa, czy coś takiego, no Kazimierz Tettmajer. Czyli Kazimierz, taka znacząca pauza i Tettmajer. Tak. I on tutaj nam napisał, pan Kazimierz, do nas próbkę swojej poezji. I ja pozwolę sobie zacytować. Dobrze. Czy może panu redaktorowi... Proszę, oczywiście. No na tym polega ten program, ten fragment. Dzwony, tego. dzwony huczą, dzwony duszę drą. W znak się wali, a ponad nią dzwony grzmią. No i ponieważ my tutaj, to jest koniec cytatu, ponieważ my tutaj dla młodych poetów dajemy różne rady, wskazówki, zalecenia, to panie Kazimierzu, no przede wszystkim... No tak, co my zrobimy z tym utworem? Trzeba być na czasie. Panie ekspercie. Tak? Trzeba być na czasie, trzeba być współczesnym. Bo ten wiersz rzeczywiście tak brzmi tak staroświecko. Troszeczkę archaicznie na dzisiejsze czasy. I panie Kazimierzu, no dzwony, już dzwonów się nie nosi. A, racja. Już teraz nie ma mody na dzwony. To 40 lat temu było rurki, dzwony. Tak? Wąskie spodnie, rurki się nosi. Bardzo dobra rada dla pana Kazimierza. Pomysł jest dobry, żeby to powtarzać, ale Tettmajera. Żeby było to współczesne bardziej, no to panie Tettmajer, polecam tak, że to rurki huczą, rurki duszę drą. Pięknie pan to mówi. Prawda? I to akcentowanie przede wszystkim. Polszczyzna. Litera musi być literą. I tam dalej, jak to będzie przerobione dla pana Kazimierza? Świat w znak się wali, a ponad nią rurki grzmią. Czyli poprawiliśmy. Już jest lepiej, bo jest współcześnie i to bardziej do duszy też innych ludzi przemawia. Czyli dzwony na rurki i wiersz pana Kazimierza. Uratowany, no Tettmajera. No. Tak. Jeśli mają państwo propozycje poprawy wierszy niektórych polskich poetów, proszę pisać na adres michal.migala@polskieradio.pl. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za te cenne porady. Mam nadzieję, że pan Kazimierz Tettmajer z tych porad skorzysta. I inni młodzi poeci. A za chwilę już dowcip tygodnia, który przysłał nam jeden ze słuchaczy. Proszę posłuchać, a tymczasem Piosenka w wykonaniu zespołu z Niemiec, Rommelsnów, Kapitän nimmt dich mit. Zapraszam na te pogodne niemieckie szanty. Schiffen stehen, du sprichst zu deinem Kapitän. Willst nicht mit ihm auf Reisen gehen. Er wird dir in die Augen sehen und funkt dir zu. Ist recht, mein Sohn, denn an Bord bist du seit langem schon. Der Captain nimmt dich mit, er teilt die Welt mit dir. Bis Kamtschatka folgst du ihm, ihr werdet mit dem Fischen ziehen. Der Captain nimmt dich mit und singt sein Lied mit dir. Denn du bist der, dem er vertraut, er hat euch dieses Boot gebaut. Zu Feierabend schenkt er sich ein, Früchtebrand, Ungarwein. Und wenn er dann die Spur verliert, bist du es, der navigiert. Der Captain nimmt dich mit, er teilt die Welt mit dir. Bis Kamtschatka folgst du ihm, ihr werdet mit dem Fischen ziehen. Der Captain nimmt dich mit und singt sein Lied mit dir. Denn du bist der, dem er vertraut, dieses Boot gebaut. Der Captain, du hörst es schon, spricht gern von sich und in der dritten Person. Eisern, einsam für alle Zeiten, doch du wirst ihn ab jetzt begleiten. Der Captain nimmt dich mit, er teilt die Welt mit dir. Bis Kamtschatka folgst du ihm, ihr werdet mit dem Fischen ziehen. Der Captain nimmt dich mit und singt sein Lied mit dir, denn du bist der, dem er vertraut, er hat euch dieses Boot gebaut. To było Rommel snów. Kapitan nimmt dich mit. Ależ ta niemieccyzna czasem bywa trudna dla języka, ale mam nadzieję, że wybrnąłem. Trwa zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. I teraz nadszedł czas na długo wyczekiwany przez państwa znakomity dowcip, który przysłał jeden ze słuchaczy. Dowcip tygodnia, tak mogę już o nim powiedzieć, zdecydowanie wygrywa. Proszę państwa, pozwolę sobie przeczytać, dlatego że jest to niesamowity dowcip. Lubelszczyzna, rok 1947, to już 2 lata po wojnie. Miasta były nią dotknięte bardziej niż wsie. I oto przenosimy się do wsi Bychawa. Pewna matka przez całą okupację przechowywała w stajni swojego syna, dzięki czemu uniknął on przymusowych robót. Matka z synem cieszą się, że wojna już minęła. I oto mamy listopad 1947 roku. Wielka radość, bo latem obrodziły pierwszy raz śliwy. I matka pakuje te śliwy do słoików i gotuje. I wraca syn z pola i patrzy na matkę i pyta, co też mama gotuje. Powidło, odpowiada mama. Co? Powidło. To był dowcip tygodnia, a teraz już przed państwem Space Boy w utworze Trzecie oko pana Kleksa. Witaj, Adasiu. Witaj, Adasiu. nie jestem zwykłym ptakiem. Jestem księciem, księciem z bajki. Twoje trzecie oko w kosmos, cały kosmos możliwości. Cały kosmos. Oto drogie dzieci, wysyłam swoje trzecie oko w kosmos, nie wróci do mnie za tysiąc lat. Cały kosmos. Oto drogie dzieci, patrzajcie, balon kosmos. Wniesiemy oko wysoko w kosmos. Całe kosmos. Trzecie oko pana kosmos. Całe kosmos. Trzecie oko pana możliwości. To był Space Boy w bardzo kosmicznym utworze Trzecie oko pana Kleksa, a słuchają państwo zupełnie innego popołudnia w programie trzecim Polskiego Radia i premiera. Dziś premiera w zupełnie innym popołudniu, czyli słuchowisko przygotowane przez zespół Mleka pod nosem, bo tak chyba mogę powiedzieć, przez Macieja Michalskiego i Tomka Perczyńskiego. I to będzie premiera, miękkie science fiction w środowisku miejskim, jednym słowem Beton Man, premiera w Polskim Radiu. Zapraszam do słuchania. Beton Man, odcinek pierwszy. Każde miasto potrzebuje bohatera. Gotham City, Batman. Metropolis, Superman. Nowy Jork, Spider-Man. Warszawa, zero bohaterów. Nie licząc tych z 1944 roku, kiedy w pięknym narodowym zrywie młodzi romantycy porwali się na niemieckiego. O! I teraz odpalamy racę. Dobra. Mamy rok 2020, a w Warszawie nadal nie ma bohaterów. Aż do pewnego poranka, kiedy to zwykły, szary mieszkaniec warszawskich Bielan, którego wielokrotnie mijałeś na bramkach metra Słodowiec, obudził się i postanowił napić się kawy. Dziwna ta kawa. Promocja była warta grzechu, ale termin ważności daje do myślenia. To przecież tylko rok. Nic mi się nie stanie. Wypowiadając te słowa, nasz póki co jeszcze nie bohater poczuł lekkie mrowienie w prawej półkuli mózgu. Paraliż wszystkiego, tak nazywał się ten stan. Wyostrzyły mu się wszystkie zmysły. Już wiedział, co sąsiad dwa piętra niżej pichci na obiad. Dwa odsmażone mielone nie pierwszej świeżości. Słyszał też wyjątkowo dobrze wszystkie rozmowy bloku, ale jeden dialog przykuł jego uwagę. Za ścianą działo się coś niedobrego. Ty, co to jest? Znowu masło? Ile to kosztuje? Ty, pokaż paragon, nie wiesz, że po maśle skacze mi ciśnienie tego? Ale kochanie, masło jest zdrowe, dobrze działa na pamięć. Chyba nie twoją, bo nie widzę w koszyku browara ani jednego. Oj, misiaczku, po alkoholu stajesz się taki agresywny. Oj, bo będzie kara. Nasz bohater poczuł niesamowity przypływ siły i energii. O, rety, co się ze mną dzieje? To chyba ta kawa. Dobra, dobra. Wróćmy do naszej akcji. Kłótnia stawała się być coraz bardziej nieznośna. Nawet przez ścianę pachniało rękoczynem. Nasz bohater wziął krótki rozbieg i nie zważając na świeżo położoną gładź i listwy podłogowe, przebił się przez ścianę niczym byk przez płachtę toreadora. Ty, co jest ty, a kto ty ty? Jestem... Wiedział, że jest kimś wyjątkowym, ale nie potrafił tego nazwać. W głowie szukał atrakcyjnej ksywy. Nagle olśniło go. Przecież przebił się przez ścianę. Co prawda był to karton gips i to ten najtańszy, ale zawsze coś. Poszedł zatem półkę wyżej i zagrał wabank. Jestem Beton Man. Skruszę marmur waszych serc. Że co? Przecież jesteś tym sąsiadem frajerem spod Trójki. Siekierczak Józef, co nie? Kojarzę nazwisko, bo wiesz, zajwania ci te ulotki katalogi, wiesz, z meblami. No i wiem, że masz te hemorody, nie? Chyba hemoroidy. No właśnie, czyli jest coś na rzeczy, skoro wiesz, jak to się wymawia, nie? Tak, Józef Siekierczak wstydził się swojej choroby. I tu kończy się jego historia. Ale to nie hemoroidy go zabiły, lecz zwykła szara codzienność. To była dziwna chwila, ale właśnie takie momenty rodzą bohaterów. Kiedy dramat nasączony jest zwycięstwem. Tak narodził się Beton Man. Koniec odcinka pierwszego. W następnym odcinku. Panie Józefie, mam dla pana dobrą wiadomość. Choroba całkowicie się cofnęła. Tylko jak to możliwe? Brał pan jakieś specjalne leki? Wypiłem przeterminowaną kawę. Co? Przecież to szaleństwo. 9 na 10 osób, które wypiło przeterminowaną kawę, umiera. Wiem, bo sam przeprowadzałem te badania. Dzięki Betonie za pomoc. Beton Man, nie beton, okej? Betonie, sama nie dałabym rady z tymi zakupami. Beton Man, nie beton, dobra? Panie komisarzu Warszawy, mamy problem. Beton Man pomaga wszystkim warszawiakom i są coraz bardziej szczęśliwi, a niech to. O, w takim razie uderzymy w niego. Podniesiemy mu podatek od nieruchomości. Ojej, to go na pewno zawoli. Drodzy Państwo, to był pierwszy odcinek słuchowiska Beton Man autorstwa składu Bleko pod nosem, czyli Macieja Michalskiego i Tomka Perczyńskiego, a my słyszymy się w zupełnie innym popołudniu już jutro. Było mi bardzo miło Państwa gościć, albo może Państwu gościć mnie, kto to wie. Z tej strony Michał Migała. Dziękuję i do widzenia.